جانم فلک و زینت دریا از مه روی تو و از مه روی تو و اشک تو پروین من است یا را عزیز من هر دنم را برو Thank you. کعبه مقصود تماشاگه کیست فار که مغیلان طریقش گل و نسرین من است تمانا امان امان یار آر همان آی کار یار خدا آی فال زان که من منزلگه سلطان دل مسکین من است. یا یا دردا که دلم به هیچ درمان نرسید، دردا که دلم به هیچ درمان نرسید، جانم به لب آمد و به جانان نرسید. در بیخبری عمر به پایان آمد، افسانه عشق تو به پایان نرسید.